i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek będzie sekcja zwłok dziecka znalezionego w pobliżu trasy pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim. Takie informacje podała prokuratura. Na Ukrainie wybory parlamentarne. Za chwilę sprawdzimy, co o głosowaniu mówią Ukraińcy oddający swoje głosy w Polsce. Na koniec zajrzymy na trwający Tri-Tour Triathlon w Szczecinie. Sekcja zwłok dziecka znalezionego w pobliżu trasy pomiędzy Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim zostanie przeprowadzona w poniedziałek. Poinformował o tym rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński. Wcześniej policja podała, że ubiór wskazuje, że prawdopodobnie jest to 5-letni Dawid. Chłopiec poszukiwany był od północy 10 lipca. Wcześniej został zabrany przez ojca z Grodziska Mazowieckiego. Według ustaleń policji ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Będziemy to liczyć. Tak Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości mówi o poprawce do ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych. Poprawkę w Senacie wniósł klub Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska, a zakłada ona, że dodatek przysługiwałby większej liczbie osób ze względu na inaczej liczone kryterium dochodowe. Spróbujemy tak zrobić, żeby ten interes społeczny przede wszystkim był na pierwszym miejscu. Oczywiście w sposób zrealizowany możliwy dla finansów państwa, ale będziemy to liczyć. Tak mówiła Joanna Lichocka. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki uważa, że przyjęcie poprawki to dobry krok. 1000 zł to jest mało na osobę zdrową, a na niepełnosprawną, która ma dużo większe potrzeby, gdzie często jakiś inny członek rodziny musi mniej pracować, czy w ogóle nie pracować, żeby się opiekować taką osobą. Wydaje nam się, że to kryterium dochodowe rzeczywiście jest bezsensowne, nie powinno go być. Ustawa, jeśli przejdzie cały proces legislacyjny, to wejdzie w życie od października. Teraz zmieniamy temat. Całkowicie zablokowana jest Krajowa 15 w Warmińsko-Mazurskiem. W Rakowicach koło Lubawy zderzyły się 2 samochody osobowe. Ranne zostały 3 osoby. Policja na razie nie podaje, jak doszło do wypadku, a na miejscu ciągle są służby ratownicze. Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Ukraińcy wybierają nowy parlament. Trwają u nich przedterminowe wybory parlamentarne, które niedawno ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy, którzy głosują w ambasadzie Ukrainy w Warszawie, mówią, że każdy głos jest ważny. Myślę, że coś może zmienić się z tym wyborem i może w pewnym czasie będziemy mieli taką silną Ukrainę. Może być nasze dzieci, bo będą chcieli przyjechać i już może być mieszkać tam, a może nie. Chciałabym, żeby tam było wszystko w porządku. Ja nie mogłem nie zagłosować, także jeżeli mam swoje prawa wyborcze, to muszę się z nich skorzystać. Każdy głos jest ważny. Poza tym to, co się dzieje teraz w kraju, ma też wpływ na nas. Zależy bezpośrednio na to, jak szybko my wrócimy do domu, czy zostaniemy tutaj, czy w ogóle co będziemy dalej robić. Lokale wyborcze na Ukrainie są czynne od 7 naszego czasu, a zostaną zamknięte o 19. Później spodziewane są pierwsze sondażowe wyniki. Wystartował Tri-Tour Triathlon w Szczecinie. To pływanie, jazda na rowerze i bieg. Na 3 dystansach rywalizuje ponad 800 zawodników. Start był na Łasztowni. Dawaj, Artur, dajesz! Gotowy? Bardzo, zwarty i gotowy nawet. Nie no, trenuję od 5 lat, także przygotowany jestem, myślę. Zobaczymy. Która najtrudniejsza dyscyplina? No pływanie chyba najbardziej. Trzeba się zmoczyć. No niestety. A na biegu spocić. Kogo pan wypatruje? Piotra Kaczora, najlepszy zawodnik, mistrz świata prawie że. Kruczyński Wojciech, dyrektor Tri-Tour. Aura jest bardzo dobra, wbrew pozorom dla zawodników jest to sprzyjająca aura, bo za gorąco to jest niedobrze, bo się człowiek może łatwo odwodnić, gdy jest za zimno, to z kolei też jest hipotermia, więc te warunki, które dzisiaj mamy, są idealne. Dodajmy, że najdłuższy dystans to 1900 metrów pływania, 90 km na rowerze i 21 km biegiem. Impreza zakończy się o 17:00 i w związku z tym ważna informacja dla kierowców w Szczecinie. W rejonie Łasztowni, Mostu Długiego i ulicy Jana Skolna są utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całym kraju przejdą burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Ominą jedynie Pomorze Zachodnie i województwo lubuskie. W Koszalinie 23 stopnie, w Gdańsku i Olsztynie 25, w Poznaniu i Wrocławiu 27, w Warszawie 28, w Krakowie 30 i w Rzeszowie 31. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tokio, Nairobi, Helsinki, Berlin, Denver. Nie, to nie jest plan podróży dookoła świata. To bohaterowie hiszpańskiego serialu Dom z papieru. Razem z wściekle inteligentnym profesorem zdobyli nie tylko majątek, oczywiście całkowicie nielegalnymi metodami. Zdobyli też serca widzów na całym świecie. To jest taka sama pytanie. Dom z papieru. Great, this is Money Heist, Dom z papieru. O sukcesie, miłości i o tym, co nas czeka. W trzeciej odsłonie Domu z papieru profesor i jego ekipa opowiedzą dziś tuż po 12 w ABC Popkultury. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Piosenki bez granic. Tak samo jak przed wiekami powracamy w drugiej odsłonie tej audycji Piosenki bez granic, w tym samym składzie Halinka Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i Wojciech Ma. Rozpoczniemy nagraniem Tell Me What You Want, nagraniem artysty, który zwlekał z wejściem do studia, ale o tym opowiem po utworze. I'll give you what you want. Tell me what you need. What you want, tell me what you need. I'm here to love you, and I'm here to please. I say early in the morning, just can't get it right. Early in the morning, just can't get it right. So much love, did all night. I say hey, hey. I say hey, hey. I say hey, hey. I say hey, hey. I'm gonna love you, baby, every night and every day. Just tell me where you're going. I wanna be with you all night and every day. I say you know, baby, it's time to go. You know, baby, I said it's time to go. That love you gave me, I say hey, hey. I say hey, hey. I say hey, hey. I say hey, hey. I'm gonna love you, baby, each and every day. i było bluesowo oczywiście. Mówiłem o tym, jak długo artysta czekał. To teraz najpierw powiem, kto jest tym artystą. Nazywa się Kid Ramos i znany jest z pewnością wszystkim miłośnikom amerykańskiego bluesa, kalifornijskiego można powiedzieć. No i właśnie, i teraz skąd to oczekiwanie i dlaczego tak długie? Otóż ukazała się płyta zatytułowana Old School, no, czyli sugerująca, że to będzie trochę w takim starym, klasycznym stylu. Płyta, na którą artysta czekał, właśnie z której wydaniem czekał 17 lat, proszę sobie wyobrazić. Ale te 17 lat to nie były lata poświęcone na trasy koncertowe na przykład, tylko to były lata wypełnione bardzo poważnymi zajęciami i walką. Te zajęcia to było wychowywanie dwóch synów, a walka to była walka z chorobą nowotworową, którą udało się, miejmy nadzieję, pokonać. No i ten czas mijał i mijał, a Kid Ramos, przede wszystkim znany jako gitarzysta, w którymś momencie, jak mówi, poczuł, że pora wrócić do studia. No i mało tego, że wrócił do studia, to wrócił do studia ze swoim starszym synem, 17-letnim Johnem, który w jednym z utworów stanął przy mikrofonie i zaśpiewał, ale dziś nie usłyszymy tego utworu, natomiast z radością witamy powrót Kida Ramosa tą płytą, bo słucha się jej dobrze i za chwileczkę podzielę się z Państwem jeszcze dwoma utworami z albumu Old School. Love to you, baby, and I know possessed with everything. You know she lived a life of luxury while she keeps me in the string. Well, she must be a cover girl and make headlines in the news. Yeah, she wants to be a cover girl and make headlines. Kid Ramos i jego płyta Old School. Powrót znanego fanom tej muzyki bluesmana do studia, co oczywiście cieszy. Tak przeglądam sobie program dzisiejszej audycji i zastanawiam się, czego zabrakło, no bo staramy się tutaj być różnorodni. Były Starocie, był nowy Slipknot, czyli troszkę Łomotu, był J.T. Ondara, czyli taki folkowo-gitarowy autorski występ. Psychodelia, to już mówiłem. Blues był. Jeszcze był Gravel Road. A, country nie było. I to niektórzy mówią, o matko, znowu coś wygrzebał. Nie, nie. Ja wygrzebuję takie country, które łypie okiem w stronę rock'n'rolla i wtedy jest zupełnie inaczej. Ta piosenka nosiła tytuł Big Bear in the Sky, czyli Wielki Niedźwiedź na niebie. No i możemy się zacząć zastanawiać, czy chodziło o Wielką Niedźwiedzicę, czy może o coś zupełnie innego. Bo jednak Anglicy na Wielką Niedźwiedzicę mówią na przykład Big Dipper, czyli Wielka Chochla, albo jakoś tak. Więc nie mamy stuprocentowej pewności, ale piosenka, myślę, bardzo zgrabna. Pochodzi z płyty Close to Home, a artystą, który ją nagrał, jest Chuck Mead. Taki właśnie kantrowiec, bardzo łypiący okiem w stronę rock'n'rolla, co w muzyce country nie jest rzadkością. No ale oczywiście, jak wynika z korespondencji, która od Państwa dociera do nas przez te lata, to są tacy, którzy najbardziej nie lubią tego klasycznego country z zawodzącą gitarą i tej romantycznej, kowbojskiej opowieści o koniu, o kobiecie i tam innych jeszcze przygodach na prairie. A bardzo dużo osób lubi, jak to country tak się trochę podkręca, idzie w stronę żywszych rytmów. Jak powiedziałem, Chuck Mead potrafi i umie iść w tę stronę i ta jego nowa płyta, nowa, bo ukazała się zaledwie kilka tygodni temu, daje sporo przykładów. Pomyślałem sobie, że wybiorę jeszcze dwa. Well, I packed my pride underneath my arms, passed it off as country charm. I took it to the limit with them low down ways. You know, I still like to think about the good old days. And when it came so fast, it came with these. It came the very moment that I didn't say please. I was on the money, on the nose, and you and I fell like dominoes. Well, you can't get gold from a penny. You can make a lion a lamb, but lately you've been working wonder, making me much better than I am. Well, you can call me out and curse my name, tell me when you think that I should be ashamed, but you have to know I done the best I could. I still got a little bit of an ornery streak, but I ain't as bad as I used to be. I'm better than I was when I wasn't so good. Thank you. that sound drunk enough? When I first heard those magic words, I was lost for good. And rock and roll never swallowed my soul like they said it would. And now at last I'm gonna pass on this wisdom pearl. So shake the hand that shook the hand of the man who shook the world. Oh, well, I'm telling you what a chosen few have come to know. And it seemed to be it was given to me some years ago. I got so near I could almost hear that thing we were. So shake the hand that shook the hand of the man who shook the world. Well, shake the hand that shook the hand that made the earth stand still. I ain't the one, but you can carry it on and do with it what you will. Oh, it's powerful stuff that's more than enough to make your neck hair curl. Chuck Mead wypełnił lukę, bo gdyby nie on, nie byłoby muzyki country w dzisiejszych piosenkach bez granic. No to mogę powiedzieć, że wykonałem kawał solidnej roboty, ale to oczywiście nie koniec naszej audycji, bo za chwileczkę przejmie mikrofon redaktor Jan Chojnacki, którego widzę, jak już spokojnym krokiem zbliża się do mikrofonu. Dzień dobry, drogi Janku. Mam nadzieję, że przywitasz Państwa jakoś niebanalnie, tak jak to potrafisz zrobić, wywołując aplauz licznie zgromadzonych słuchaczy. Dzień dobry, to przecież najmilsze i najbardziej oczywiste powitanie, jakie można wykorzystać w kontaktach między ludźmi. A w kontaktach między ludźmi ważna też jest muzyka. To, żeby ona była zrozumiała i żeby łączyła pokolenia. A dzisiaj będzie właśnie tak bardzo międzypokoleniowo. Na początek sięgam po ponad 50-letnią już pieśń Johna Mayella zatytułowaną Laurel Canyon Home. Each and every morning when the sun is high, I hunt around the canyon till I find a place to lie. It's so beautiful to be got the sun and trees and silence. I'm in my Laurel Canyon home. Looking back a century, I look at where I stand. It must have looked the same as when a patches roam the land. Ooh. It's so beautiful to be alone. Got the sun and trees and silence. I'm in my lawn. Laurel Canyon Home. Ten dom w kanionie Laurel John Mayall wspominał jako jedno z najmilszych przeżyć w swojej karierze. Ten dom to też takie uosobienie miejsca, w którym zdarzają się rzeczy wspaniałe artystycznie. Laurel Canyon to takie miejsce w okolicy Santa Monica, to, które kojarzy się nie tylko z piękną przyrodą i z różnymi zapachami, które wydzielają rosnące tam rośliny wtedy, kiedy kwitną, ale także to miejsce, które bardzo wiąże się z amerykańską kontrkulturą lat 60., bo tam upodobali sobie miejsce to jako stałe miejsce zamieszkania ówcześni wielcy muzycznego świata. I ta historia Laurel Canyon ożywa teraz dzięki filmowi i towarzyszącej temu filmowi płycie zawierającej nagrania muzyczne związane z tym filmem, a film nosi tytuł Echo in the Canyon. Autorami tego przedsięwzięcia są Jacob Dylan i jego wieloletni producent i menadżer Andrew Slater. I wyprodukowali pełnometrażowy, można powiedzieć, film dokumentalny, który odnosi się właśnie do tego niezwykłego czasu, do lat 65-67. Udało im się porozmawiać z wielu znakomitymi artystami, którzy byli związani z tym miejscem. Między innymi udało im się z Tomem Petty porozmawiać i był to ostatni wywiad udzielony przez tego artystę przed jego tragicznym odejściem. Wśród tych, którzy wspominają tę niezwykłość kanionu Laurel, są na przykład Brian Wilson, Ringo Starr, Michelle Phillips, Jackson Brown, także ze współczesnych artystów Beck, Cat Power czy Regina Spektor. No a towarzyszy temu ścieżka muzyczna, na której znalazły się nagrania współcześnie zrealizowane przez Jacoba Dylana z niektórymi z tych artystów, z którymi udało mu się porozmawiać i te rozmowy umieścić w filmie. Wśród nich jest także Eric Clapton, z którym Jacob Dylan wykonał nagranie Questions, oryginalnie wywodzące się z repertuaru grupy Buffalo Springfield. Now that I've caught my love,

would say that there is a special way. You taught it to me too, exactly what you do, and now you love me too. Now you love me too. Now you love me too. To był Jacob Dylan w duecie z Cat Power. A teraz solo wystąpi Chrissy Hynde, która zwiastuje nowy album. Ukaże się on 6 września. No i myślę, że może być niezłym zaskoczeniem, zwłaszcza dla tych, którzy kojarzą Chrissy Hynde głównie z The Pretenders, czyli z taką ostoją, opoką i brytyjskiego, i amerykańskiego rock'n'rolla. A tymczasem Chrissy Hynde postanowiła zrealizować album, na którym, którym nawiązuje do piosenek, do repertuaru, no absolutnie wydawałoby się nie związanego z jej tymi najbardziej znanymi dokonaniami. Piosenki na przykład Franka Sinatry, na przykład Charlesa Mingusa, na przykład Nicka Drake'a, Johna Coltrane'a. No i tak można by było wyliczać. 14 nagrań, którymi Chrissy Hynde no, określa się jako osoba, która ma olbrzymi zasób szacunku dla muzyki poza rock'n'rollowej. I wręcz określana ta płyta jest jako płytą z pogranicza płyt jazzowych. Troszkę się niepokoję, co z tego będzie. Na razie znam tylko kilka nagrań, wśród nich także i to. Takie chyba najdziwniejsze w tym zestawie. Tytuł Que reste-t-il de nos amours, czyli co zostało z naszych miłości. Kiedyś przed, nie wiem, 60 czy 70 lat śpiewał tę pieśń francuski, słynny pieśniarz Charles Trenet. A dziś Chrissy Hynde. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, une chanson d'attente dans la maison qui frissonne et je pense au jour lointain. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse? En fin d'année, je veux en vendre les évolés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, marcher et dans un nuage le chat visage de mon passé. Jamais je ne vous ai oublié. Et même dans mes rêves, toujours vous étiez là. Vous m'avez empêché de vieillir, de devenir bête, de m'abîmer. Je trouvais ma vie tellement vide. Et je me sentais si seule. Et je me disais, tu n'as pas le droit d'être triste. Tu es tout de même heureuse puisque quelqu'un t'a aimé. Je vous aime encore. Je n'ai jamais cessé. Et vous, Garance, aimez-vous? Non. Ne me répondez pas. Je ne demande rien. Vous êtes là, c'est la seule chose qui compte. Oui, vous êtes là, vivant, dans mes bras, comme la première fois. Non, je ne désire rien. Simplement... la chaleur de votre corps. Un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le chat visage de mon passé. Skoro Bob Dylan i Willie Nelson mogą się zabierać za piosenki samego niebieskiego Franka Sinatry, to czemuż Chrissy Hynde nie mogłaby śpiewać piosenek Charlesa Trenetta? I to już koniec dzisiejszych piosenek bez granic, które oczywiście powrócą za tydzień, a żegnamy Państwa nagraniem Vince'a Gilla, świeżuteńkim. Nosi ono tytuł A Letter to My Mama. A letter, put it down in black and white. No phone call just won't cut it, not the way I feel tonight. A letter to my mama from the bottom of my heart. I'm sorry, it's a real good place. Sorry I was selfish. Let's chalk it up to youth. I got too old to need you. That's just running from the truth. I'm sorry things didn't work out for you and my old man. Sometimes life don't turn out like you planned. Looking back, I wonder how you ever pulled us through. I can't imagine walking in your shoes. If I could stop this pen from shaking, I'd write these words down too. There's no one in this world I love. Oh, I've written down the memories of these 60-some-odd years, trying hard to just say thank you as I wipe away the tears. I hear my grandson calling, so I guess I better go. Can never pay you back the love